یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی قافلے میں جو ہماری تربیت کریں گے وہ مدنی اسلامی بھائی ہوں یا ضروری تو نہیں، تو اس معاملے میں آپ ہماری اصلاح فرما دیں. دیکھیے، آپ کا کوئی بھی امیر قافلہ بنایا جائے، چاہے وہ درس نظامی کیا ہوا ہو، طالب علم ہو یا عام اسلامی بھائیوں میں سے ہو، اور وہ اگر غلطی کرے تو اس کی آسان طریقے پر بے شک اصلاح بھی فرما دیجیے، لیکن جدول کو وہی چلائے گا اور اسی کے مطابق آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. یہ ذہن میں آپ کے نہیں ہونا چاہیے کہ میں عالم ہوں اور مجھے یہ جاہل ڈیل کر رہا ہے، میں اس کے ماتحت نہیں چلوں گا. تو یہ جو ذہن میں بیٹھ جاتا نا، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، تو وہ یاد رکھیے، وہ تبارانی شریف کی حدیث میرے آقا اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو مہربانی کر کے عاجزی اور انکساری کو شعار بنائیے، اور کوئی بھی آپ کا امیر ہو اس کو لبیک کہیے. اسامہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر بنایا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہو گیا تھا، سرکار اس کو امیر بنا کر گئے تھے. جب وہ لشکر تیار ہو رہا تھا، بعض صحابہ کو اس میں تامل ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹے اور معمر صحابہ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار نے ان کو امیر مقرر کیا ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتا. تو پتا چلا کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں، اگر اس میں صلاحیت ہے تو امیر بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.